yo sango, ngai na yo kakao. Ngai pe, nazali na motema o. Na bomba kama kambo, ngai na linga kao. Yeba, lelo na lembi. Kolo bela yo sango, yoko yo kakao. Ngai pe, nazali na molimo. Na bomba kama kambo, ngai na linga kao. Tata na boye, boloko ya makamboye.